ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 7 सूत्रों का विचार हो गया है, 8वें सूत्र का विचार आज होना है। 7वें सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षों की उस शंका का समाधान किया गया जो लोग निरुपाधिक आत्मा को भोक्ता मानते हैं, इसलिए उनकी एक शंका हुई कर्मफल सांकर्य विषयक, उसका समाधान करने के लिए 8वां सूत्र बनाया गया था। स्थूल शरीर का भेद होने से भले ही अनुज्ञा परिहार की उपपत्ति हो, किंतु कर्मफल में सांकर्य अवश्य होगा, क्योंकि उनका मत है कि निरुपाधिक आत्मा भोक्ता है। कौन? सांख्य आदि का मत है। तो जब शरीर छूटे, शरीर विशिष्ट रहेगा, उस समय तो कर्म करेगा जी, अलग और शरीर अलग अलग होने से आत्मा का शरीर के भेद से भेद प्रतीत होगा, लेकिन वो विशेषणीभूत उपाधिभूत शरीर जब छूट जाएगा और उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग या नरक संबंधी होगा, वो तो शुद्ध आत्मा होगा। और वो जिनके मत में एक हैं, वेदांती के मत में एक है निरुपाधिक आत्मा, तो फिर उसे स्वर्ग तथा नरक आदि सब फलों के साथ संसर्गी होना पड़ेगा। ये सांकर्य नामक दोष प्राप्त होता है, कर्मफल सांकर्य। इसका निराकरण करने के लिए ये कहा गया कि असंततेश्च अव्यतिकर। व्यतिकर शब्द का अर्थ है सांकर्य, संकर। अव्यतिकर का अर्थ हो जाएगा संकराभाव। कर्मफल के सांकर्य का अभाव ही है वेदांत में, क्योंकि जो भोक्ता आत्मा है वेदांत के अनुसार, वह भी शुद्ध नहीं है। जैसे शुद्ध में कर्तृत्व का अभाव है, ऐसे भोक्तृत्व का भी अभाव है शुद्ध में। जो ब्रह्म से अभिन्न आत्मा है निर्विकार चेतन, उसमें जैसे क्रिया नहीं है, ऐसे सुख दुख अनुभवितृत्व रूप भोक्तृत्व भी नहीं है। सुख दुखादि रूप विकार भी उसमें नहीं है। तो बुद्धि के, आत्मा की उपाधि भूत जो बुद्धि है, और वह नाना है, अनेक है। स्थूल शरीर के छूटने के बाद भी उस सूक्ष्म शरीर से युक्त ही जीवात्मा रहती है, और सूक्ष्म शरीर में प्रधान है बुद्धि। इसलिए श्रुति ने कहा कि स समानस सन उभव लोको अनुसंचरति। स यानी वो आत्मा, वह बुद्धि के साथ तादात्म्य करके, बुद्धि जिस शरीर से निकलती है, तो माना जाता है बुद्धि तादात्म्यापन्न जो जीव है वो भी निकल गया, और बुद्धि का जिस शरीर के साथ संसर्ग हो जाता है भविष्य में, तो माना जाता है बुद्धि के संसर्ग के साथ उसका भी उस शरीर के साथ संसर्ग हो गया। तो बुद्धि रूप उपाधि के अधीन जीवात्मा है भोक्ता, और वो जो बुद्धि रूपी उपाधि है वो नाना है, अनेक है, और उसमें भेद होने से उसकी उपाधिभूत बुद्धि का संबंध जिस शरीर के साथ होगा उसी शरीर के साथ जीव का संबंध होगा, अन्य शरीरों के साथ नहीं होगा। तो मनुष्य शरीर के साथ संबद्ध जिस जीवात्मा की बुद्धि रूप उपाधि थी उस समय उस जीवात्मा का मनुष्य शरीर में भी संसर्ग था, और मनुष्य शरीर में रहते समय उस जीवात्मा ने जो कर्म किया है, यज्ञ कर लिया यदि, जिसका फल स्वर्ग में जाकर के भोगना है, तो यज्ञ करने के बाद वेदों के अनुसार वो यज्ञ जैसा होना चाहिए ऐसा पूरा हो गया, और फिर कुछ साल जीने के बाद फिर मर गया। मरने का अर्थ है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का निकलना, और वो निकल गया तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करने वाला माना जाएगा जीव भी निकल गया, यही मृत्यु है। और फिर वो जो उस शरीर में रहते समय किया हुआ यज्ञ रूप कर्म है उसे मृत्यु के समय जब याद रखेगा तो उस यज्ञ रूपी कर्म के अनुसार वह स्वर्ग में चला जाएगा, और स्वर्ग में जाकर के देवता शरीर में उस बुद्धि का प्रवेश होगा। तो देवता शरीर में बुद्धि का संबंध हुआ तो माना जाएगा उस बुद्धि से युक्त उपहित जीव का भी संबंध हो गया उस देवता शरीर के साथ, और देवता शरीर से स्वर्ग में रह करके स्वर्ग का सुख ही भोगेगा। उसका नारकीय शरीर के साथ उस बुद्धि का संबंध न होने से वो नारकीय दुख नहीं भोगना पड़ेगा। और जिस जीवात्मा की बुद्धि का मनुष्य शरीर में रहते समय मनुष्य शरीर में संसर्ग था तो जीव का भी मनुष्य शरीर में संसर्ग था, और मनुष्य शरीर में रहते समय उसने ऐसा जघन्य पाप किया जिसका फल नारकीय दुख है, तो उसकी जब मृत्यु होगी तो उसे वह पाप याद रहेगा, और फिर वह उस पाप कर्म का फल भोगने के लिए उसकी बुद्धि मनुष्य शरीर से निकल करके नरक लोक में, जिस नरक में जा करके उसे भोगना है अपने किए हुए पाप का फल, उस शरीर में प्रविष्ट होगी, संबंध होगा बुद्धि का उसके, तो फिर उस जीव का भी संबंध माना जाएगा उसी शरीर के साथ, वही वहां पर नारकीय दुख भोगेगा। तो ये व्यवस्था वेदांत के अनुसार है, स्थूल शरीर से छूटने के बाद, बस स्थूल शरीर तो एक बॉडी है इसलिए इसको बॉडी कहते हैं, लेकिन इंजन स्थानीय जो सूक्ष्म शरीर है वह अलग अलग है प्रत्येक का, और वह सूक्ष्म शरीर जिस स्थूल शरीर के साथ यानी बॉडी के साथ संबद्ध हो जाता है जीवात्मा का उसी शरीर के साथ संबंध होता है। इसलिए स्थूल शरीर न रहने पर भी सूक्ष्म शरीर उपहित जीव भी अनेक है, सूक्ष्म शरीर अनेक होने से, और ये कर्मफल सांकर्य का अभाव सिद्ध हो जाता है, कर्मफल की व्यवस्था बन जाती है वेदांत में। इसे असंततेश्च अव्यतिकरः इस सूत्र में वेद व्यास जी ने बताया। संतति का अर्थ है संबंध, जीवात्मा का स्थूल शरीर छूटने के बाद भी एक साथ सभी शरीर के साथ संबंध नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के अधीन है, तो उसकी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती बुद्धि रूपी जो उपाधि है उसका जिस शरीर के साथ संबंध होगा उसी के साथ संसर्ग माना जाएगा, बाकी शरीरों के साथ नहीं। ये असंतते का अर्थ है, और इसलिए फिर कर्म फल का संकर भी नहीं होगा, व्यतिकर भी नहीं होगा, असंकर यानी संकराभाव। इस प्रकार ये इस अधिकरण के सातवें सूत्र की हमने चर्चा कल कर दी थी। अब आठवां सूत्र है, इसका अवतरण है टीका में, तो टीका को देखिए पहले। अंश इत्यादि सूत्रे जीवस्य अंशत्वं घटाकाशस्य इव उपाधि अवच्छेद बुद्ध्या उक्तम्। तो कहते जीवस्य अंशत्वं उक्तम्, जीव में अंशत्व बताया गया, जीव परमेश्वर का अंश है, ये बताया अंश सूत्र में। अंश सूत्र है इस अधिकरण का पहला सूत्र, पाद का 43वां सूत्र और अधिकरण का पहला सूत्र, तो वो है अंश नाना व्यपदेशात इत्यादि, इतर व्यपदेशात ऐसा है, अंश नाना व्यपदेशात ऐसा सूत्र है। अन्यथा चापी सूत्र मिला कि नहीं, 43वां सूत्र मिला ही नहीं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी, और आगे दास कितवादी। तो ये जो है उस सूत्र में कहा गया, जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र था, कि जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंशत्व जीव में कैसे है, तो अवच्छेदवाद के अनुसार कहा गया। अभी तक वेदांत में दो वाद प्रसिद्ध हैं, अवच्छेदवाद प्रतिबिंबवाद। तो अभी अवच्छेदवाद के अनुसार कहा गया अभी तक कि परमात्मा का अंश जीव है, इसे अवच्छेदवाद के अनुसार बता करके, अवच्छेदवाद के अनुसार जैसे महाकाश ही घटाकाश है, घट रूपी उपाधि से परिच्छिन्न महाकाश का ही नाम है घटाकाश, घट रूपी उपाधि से अवच्छिन्न आकाश घटाकाश कहलाता है, और वही घट रूपी उपाधि से रहित होगा तो महाकाश, और वही घट रूपी उपाधि से परिच्छिन्न हो जाएगा तो घटाकाश, वही मठाकाश मठ रूपी उपाधि को लेकर के, ये अवच्छेदवाद के उदाहरण है घटाकाश मठाकाश इत्यादि। और उन घटाकाश मठाकाश आदि अवच्छेदवाद के उदाहरणों के माध्यम से परमात्मा को ही बुद्धि रूपी उपाधि से अवच्छिन्न होने पर जीव कहा गया। तो जैसे महाकाश का अंश है घटाकाश, घट रूपी उपाधि से परिच्छिन्न जो आकाश उसे महाकाश का अंश कहा जाता है, और वो उपाधि को हटा दें तो वह फिर परमात्मा ही है, और जब तक उपाधि है तब तक घट से उपहित आकाश महाकाश का अंश है। ऐसे बुद्धि रूपी उपाधि जब तक है तब तक जीव अंश है, और वो उपाधि समाप्त हो जाए बुद्धि निर्बुद्ध हो जाए तो बुद्धिहीन हो जाए, तो परमात्मा बुद्धिहीन परमात्मा है, बुद्धि सहित जीवात्मा है, बुद्धिमान जीवात्मा, बुद्धिहीन परमात्मा। बुद्धि उपाधि है, बुद्धिहीन का अर्थ है निरुपाधि, उपाधि रहित। परमात्मा में बुद्धि नहीं है का मतलब वो मूढ़ है ऐसा नहीं। बुद्धि नहीं का अर्थ है कि बुद्धि रूपी उपाधि नहीं है, बिना उपाधि के वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। जीव की अपेक्षा, जीव के पास बुद्धि है तो बुद्धिगत दोषों से दूषित भी है, और परमात्मा के पास बुद्धि नहीं तो उनमें कोई दोष भी नहीं, इसलिए परमात्मा को कहा जाता है निर्दोष। परमात्मा निर्दोष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और जीव के पास बुद्धि है तो दोषों का भंडार है, इसलिए उसको दुखालय कहते हैं ना, जीव दुखालय है। बुद्धि होना तो दुख का आश्रय बनना है बुद्धिमान होना, और बुद्धि हीन होना निरति से सुख रूप बनना है। तो बुद्धिहीन होना ठीक है कि बुद्धिमान रहना ठीक है? हाँ, तो नींद में बुद्धिहीन हो जाते हैं तो नींद में जैसा सुख होता है क्या ऐसा जागृत में कभी, बुद्धि सहित रहने पर? हाँ, बुद्धि से तो राग द्वेष से युक्त बुद्धि से कुछ ना कुछ सोचते रहते, उससे जो है कोई ना कोई सुख दुखी होता है, और नींद में वो बुद्धि रूपी उपाधि नहीं रहती तो वहां कोई दुख भी नहीं है। लेकिन नींद में तो बुद्धि का कारणभूत अज्ञान रहता है, और वो अज्ञान भी चला जाता है ज्ञान से, तब बिल्कुल कभी संभावना ही नहीं रहती दुख होने की, वहां सुख ही सुख है, आनंद का सागर है। तो बुद्धि उपाधि से उपहित परमात्मा को जीव कहा गया, और बुद्धि रूपी उपाधि से रहित जीव को परमात्मा कहा गया। तो ये कह रहे हैं कि अंश इत्यादि सूत्रे जीवस्य अंशत्वं घटाकाशस्य इव उपाधि अवच्छेद बुद्ध्या उक्तम। तो घटाकाशस्य इव, तो जैसे घटाकाश महाकाश का अंश है घट रूपी उपाधि को लेकर के, ऐसे बुद्धि रूपी उपाधि से अवच्छिन्न होने से परमात्मा बुद्धि उपहित परमात्मा जीव कहलाया, वो अंश है परमात्मा का, ये बता करके। अब ये जो आठवां सूत्र आ रहा है, पाद का पचासवां, अधिकरण का आठवां, इसमें क्या कहने जा रहे हैं? तो प्रतिबिंबवाद को कहने जा रहे हैं। ते कह रहे हैं कि संप्रति एव कार्येण अवच्छेद पक्षा रुचिं सूचयन् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव इत्यादि श्रुति सिद्धं प्रतिबिंब पक्षं उपन्यस्यति भगवान सूत्रकार आभास एव च इति। इसे ते कह रहे हैं कि संप्रति एव कार्येण, तो संप्रति शब्द का अर्थ होता है इस समय, इदानीम, संप्रति का पर्यायवाचक है इदानीम, और संस्कृत में और हिंदी में इस समय। तो इस समय क्या कर रहे हैं? पहले तो अवच्छेदवाद के अनुसार बुद्धि उपहित चैतन्य रूप जीव को परमात्मा का अंश कहा, अब एव कार्येण, एव कार कौन सा? आभास एव च, ये जो सूत्र आ रहा है इस सूत्र में प्रयुक्त जो एव कार है, इस एव कार से एव कार्येण शब्द का अर्थ निकलेगा। या आने वाले सूत्र में ये उकार है कि नहीं, ये वह है, च है और आभास है। आभास एव च, इस सूत्र में प्रयुक्त जो एवकार है, इस एवकार से वेदव्यास जी क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं अवच्छेद पक्षारुचिं सूचयन। अवच्छेद पक्ष में अरुचि बता रहे हैं, तो अवच्छेद पक्षारुचिं सूचयन। तो ये जो दो पक्ष हैं, एक अवच्छेद पक्ष और दूसरा प्रतिबिंब पक्ष, उसमें अवच्छेद पक्ष में अवच्छेदवाद में अपनी अरुचि, रुचि तो अर्थ, रुचि का तो अर्थ होता है रस। तो दो पक्ष हो तो एक पक्ष में एक व्यक्ति को रस होगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा सक्रिय होता है ना, और दूसरे पक्ष में यदि रस नहीं है, रुचि नहीं है, तो तटस्थ रहता है। विरोध सीधा नहीं करना है तो कुछ न कुछ ऐसा शब्द प्रयोग करेगा जिसमें अपनी अरुचि प्रकट हो, जिससे अरुचि प्रकट हो, ऐसा शब्द प्रयोग करता है। ऐसे भगवान वेदव्यास जी अवच्छेदवाद में अपनी अरुचि को प्रकट कर रहे हैं आभास एवच, इस सूत्र में एवकार का प्रयोग करके। ये टीकाकार कह रहे हैं कि संप्रति एवकारेण अवच्छेद पक्षारुचिम, अवच्छेद पक्ष में अपनी अरुचि, पक्षा अरु है ना, पक्षारुचिम, उसमें पक्ष और अरुचि था, दीर्घ हो गया पक्षारुचिम, अरुचि का अर्थ है हमारा रस नहीं, उसमें प्रीति नहीं है, उसमें कोई हम रस नहीं आता, अरुचि है। तो अपनी अरुचि को सूचयन, सूचित करते हुए क्या कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब वाद के अनुसार असांकर्य बता रहे हैं कर्मफल का असांकर्य। वेदांत में, वेदांत सिद्धांत में प्रतिबिंबवाद के अनुसार भी कर्मफल का असांकर्य ही है, सांकर्य नहीं है, व्यतिकरणीय है, ये बता रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि संप्रति एव कारेण अवच्छेद पक्षारुचिम सूचयन, और ये जो प्रतिबिंब पक्ष में क्यों रुचि ले रहे हैं व्यास जी, ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं, ये पूछा जा सकता है ना। तो कहते हैं प्रतिबिंब वाद में, प्रतिबिंब पक्ष में वेद व्यास जी को इसलिए रुचि है कि वह श्रुति सम्मत है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ये एक श्रुति वाक्य है, वेद वाक्य है, और इस वेद वाक्य के द्वारा प्रतिरूप शब्द से प्रतिबिंब वाद को श्रुति बता रही है। तो इसलिए कहते हैं कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इत्यादि श्रुति सिद्धम प्रतिबिंब पक्षम उपन्यस्यति। तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, इस श्रुति के द्वारा सिद्ध जो प्रतिबिंबवाद है, इत्यादि श्रुति सिद्धम यानि इस श्रुति से निश्चित जो प्रतिबिंब पक्ष है उसको उपन्यस्यति, उसका उपन्यास करते हैं, सामने रखते हैं प्रतिबिंब पक्ष को। उपन्यस्यति का कर्ता है भगवान सूत्रकार, भगवान सूत्रकार है व्यास जी। अवच्छेदवाद में तो अपनी अरुचि को सूचित करते हैं, अरुचि को सूचित करते हुए प्रतिबिंब पक्ष को रखते हैं। तो ये हैं, अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। आभास एवच आभास एवच तो आभास एक वचन है प्रथमा का रामह के तरह एव अव्यय है सभी अव्यय है। आभास इसमें जो विसर्ग था वो कहां गया, कहां कैसे लोप हुआ? आभास पदच्छेद करेंगे तो रामह के तरह आभास निकलेगा, दूसरा निकलेगा एव और तीसरा निकलेगा स। एव और स दोनों अव्यय हैं, आभास रामह के तरह प्रथमा का एक वचन है। तो विसर्ग कहां गया? तो सु को, सु का जो सकार है उसको हुआ था स सो रु सूत्र से रु, और भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी सूत्र से एकार, रु के स्थान पर यह आदेश होता है ना, और लोपह शाकल्यस्य एक सूत्र है उससे उस ये का लोप हो गया, लोप शाकल्य से शाकल्य ऋषि के मत में। और फिर एचो एवायाव से वृद्धि प्राप्त रही, प्राप्त है कि नहीं अवर्ण से एच पर में होने से, लेकिन वो वृद्धि नहीं हुई। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से क्या हुआ, एकार का जो लोप हुआ है वो असिद्ध हुआ, एकार का लोप असिद्ध है, इसलिए वहां वृद्धि रेची सूत्र को वृद्धि करने के लिए जब आएगा तो एकार दिखेगा बीच में, एकार का व्यवधान दिखेगा ना, क्योंकि लोप शाकल्य सूत्र त्रिपादी का है, वृद्धि रेची सपाद सप्ताध्यायी का है। ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के पंच संधि के पढ़ लेने के बाद में ये सूत्र सब लग जाने चाहिए। तुरंत आभास एवच ये सूत्र, ऐसा सूत्र पाठ देखते ही वृद्धि रेचि सूत्र यहां क्यों नहीं लगा, ये शंका होनी चाहिए, वो होनी चाहिए किसको, हमको, और समाधान भी हमको ही है। तो आभास एवच व्याकरण पढ़ने वालों को होनी चाहिए ना ये शंका। तो आभास प्रथमा, इस प्रकार वो विसर्ग का लोप हुआ है ना, ये सब प्रक्रिया, और ये सब पंच संधि में आ जाते हैं सूत्र लघु के। तो आभास एव च, इसमें अध्यार कर लो परमात्मनः पद का, और जीव पद का भी अध्यार कर लो, तो अर्थ निकलेगा कि परमात्मनः आभास एव एषः जीव, ऐसा एक आभास पद, आभास एव इतने का अर्थ निकलेगा। जीव बुद्धि उपहित परमात्मा का नाम नहीं है, अवच्छेदवाद के अनुसार तो बुद्धि उपहित परमात्मा का ही नाम है जीव, और प्रतिबिंबवाद के अनुसार वो बुद्धि उपहित परमात्मा जीव नहीं, क्योंकि परमात्मा तो निरुपाधिक है, उपाधि वाला परमात्मा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होगा, तो फिर कौन है जीव यदि बुद्धि उपहित परमात्मा का नाम जीव नहीं है? तो कहते हैं बुद्धि प्रतिबिंब, आभास शब्द का अर्थ है प्रतिबिंब, बुद्धि में जो चिदाभास यानी प्रतिबिंब, बुद्धि है दर्पण के तरह, और दर्पण के सामने जब आप खड़े रहोगे तो तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है कि नहीं? तो जैसे दर्पणस्थ प्रतिबिंब है और एक आप है, ये कहो, या हजार घड़े भर करके रखे हैं पानी से खुले आसमान में ऐसे रखे हैं, तो वहां पर फिर सूर्योदय हुआ और मध्यान्ह में सब घड़ों में, हजार घड़ों में सूर्य, एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं? उसे कहा जाता है जल सूर्यक, यानी जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जल सूर्यक कहलाता है। तो बारिश हो गई समझ लो, छोटे छोटे कहीं एक गड्ढे हैं, उनमें बारिश का पानी जम गया और बाद में बारिश रुक गई, बादल चले गए, सूर्योदय और मध्यान्ह में सूर्य जो है उन गड्ढों में जमे हुए पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो पानी में सूर्य दिख रहा है। वो जो पानी में सूर्य दिख रहा है वो है सूर्य का प्रतिबिंब जैसे, और वो प्रतिबिंब कितने हैं? जितने गड्ढे उतने प्रतिबिंब। वो जो प्रतिबिंब है वो अनेक है और सूर्य एक है बिंब, ऐसे बुद्धि अनेक है, गड्ढों के स्थान पर कहो या घड़ों के स्थान पर समझ लो, और उन अनेक बुद्धियों में एक चेतन परमात्मा का आभास होता है, प्रतिबिंब पड़ता है। वो प्रतिबिंब कितने होंगे? जितनी बुद्धि उतने प्रतिबिंब। बुद्धि कितनी है? जितने जीव हैं, जितने शरीर हैं, प्रत्येक शरीर की बुद्धि अपनी अपनी अलग है, तो जितनी बुद्धि उतने प्रतिबिंब, सब बुद्धियों में एक ही चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब है। जैसे एक ही सूर्य का सब गड्ढों में जमे हुए पानी में प्रतिबिंब है, ऐसे अनेक बुद्धियों में एक चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसे कहा जा रहा है यहां पर आभास शब्द से, आभास एवं है। वो जो आभास है प्रतिबिंब, और वो परमात्मा का प्रतिबिंब ही, बुद्धिस्त परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वही जीव है और वह परमात्मा का अंश है प्रतिबिंब, अवच्छेदवाद नहीं। बुद्धि अवच्छिन्न परमात्मा ही जीव नहीं अपितु बुद्धिस्थ प्रतिबिंब जीव है और वह परमात्मा का अंश है। तो आभास एव और च शब्द से ये आभास एव का तो इतना अर्थ निकला, और एवकार का अर्थ निकलेगा वो अवच्छेद बुद्धि अवच्छिन्न परमात्मा वो जीव नहीं अपितु बुद्धिस्थ चिदाभास जीव है, ये एवकार बताएगा। और च क्या बताएगा? तो च बताता है कि ऐसा प्रतिबिंबवाद लो तब भी वेदांत मत में कोई कर्मफल सांकर्य नहीं है, प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म है, जब तक वो बुद्धि रूपी उपाधि है तब तक बुद्धिस्थ प्रतिबिंब रूप जीव आपस में अलग अलग है, प्रतिबिंबों का आपस में अभेद नहीं है, जितनी बुद्धियां उतने प्रतिबिंब और वो प्रतिबिंब आपस में एक नहीं है, अलग अलग है, और वो जब तक बुद्धि रूपी उपाधि रहेगी तब तक अलग अलग ही रहेंगे, और बुद्धि रूपी उपाधि समाप्त तो होगी, वो होती है ज्ञान से ही, उसका समूल उच्छेद होता है। उससे पहले नहीं होता। बुद्धिहीन बनने के लिए ज्ञान की जरूरत है, परमात्म ज्ञान से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश करना है यदि तो ब्रह्म सूत्र पढ़ो, और ब्रह्म सूत्र से बिंब का ज्ञान प्राप्त कर लो, उससे बुद्धि का नाश होगा। हाँ, वेदांत बुद्धि का नाश करता है, और बुद्धि का नाश होने पर, और ज्ञान से नाश का अर्थ होता है बाध, और फिर एक परमात्मा होता है। परमात्मा बनना है तो पहले बुद्धि का नाश कर लो अपने, और बुद्धि का नाश करना फिर परमात्मा, वो होता है ज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से बुद्धि का नाश, बुद्धि का बाध। बुद्धि नाशात फिर प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है जीवात्मा, फिर रहता कौन है? तो परमात्मा रहता है, वो जो प्रतिबिंब है ना, जैसे दर्पण फूट गया या दर्पण को हटा दिया तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब था वो कहां गया? वो बिंब ही था, दर्पण के कारण अलग सा दिख रहा था, वो प्रतिबिंब कहीं जाता आता नहीं है। उपाधि चली गई तो बिंब ही उपाधि के कारण प्रतिबिंब दिख रहा था। ऐसे पानी सूख गया तो सूर्य का प्रतिबिंब कहां जाता है? गड्ढों का जो पानी था वो सूख गया समझ लो, तो वो प्रतिबिंब कहां गए? फिर गर्मी के दिनों में पानी सूख गया तो वो कहीं सूर्य से अलग थे ही नहीं, सूर्य रूप ही थे, पानी के कारण अलग से प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही पानी रूपी उपाधि सूख गई गड्ढों में, तो सारे प्रतिबिंब जो है समाप्त नहीं हुए, वो सूर्य रूप हो गए, वो एक हो गए। फिर वहां जाकर उपाधि के साथ रहेंगे तो अलग से दिखेंगे, और उपाधि छूट जाएगी, उपाधि नष्ट होगी, तो वो जो प्रतिबिंब है वो नष्ट नहीं होगा, वो बिंब में मिल जाएगा। ऐसे परमात्मा का, परमात्मा है बिंब, बुद्धि है जल के तरह अलग अलग गड्ढों में जमे हुए, और उसमें पड़ा हुआ परमात्मा का प्रतिबिंब है उन गड्ढों में जमे हुए पानी में पड़ा हुआ सूर्य के प्रतिबिंब के तरह। वो पानी सूखते ही सूर्य के प्रतिबिंब सूर्य में मिल जाते हैं। ऐसे जिसकी जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह वह परमात्मा में मिल जाता है, वो परमात्मा रूप बन जाता है। हाँ, तो ये कहते हैं कि आभास, तो एव कारणे ये बताया कि अवच्छेद अवच्छिन्न बुद्धि से अवच्छिन्न परमात्मा जीव नहीं, अपितु बुद्धिस्त परमात्मा का प्रतिबिंब जीव है। और चकार बताता है इस पक्ष में कोई कर्मफल व्यतिकर नहीं होता, सांकर्य नहीं होता, अपितु जो लोग वेदांती नहीं है, आत्मा का स्वतः ही भेद मानते हैं, उन्हीं के मत में कर्मफल सांकर्य होता है, ये च बताता है। इस प्रकार ये जो सूत्र में तीन पद है ना, इन तीन पदों से अलग अलग तीन अर्थ निकल आए हैं। ये वो कारण बताया, अवच्छेद बुद्धि अवच्छिन्न जीव परमात्मा जीव नहीं, अपितु बुद्धिस्थ प्रतिबिंब जीव है। और एव का च ने बताया कि इस पक्ष में भी कर्मफल सांकर्य वेदांत में नहीं है, अपितु वेदांत से अतिरिक्त जो सांख्य हैं, वैशेषिक हैं, नैयायिक हैं, योगी हैं, उनके मत में ही कर्मफल सांकर्य आता है, वेदांत मत में कोई कर्मफल सांकर्य नहीं है, ये च बताएगा। ये तीनों पदों के अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। सूत्र का अर्थ ध्यान में, तो अब भाष्य को देखिए। आभास एव च एषः जीव परस्यात्मनो जल सूर्य कादिवत प्रतिपत्तव्य। तो परस्यात्मन यानी परमात्मन, तो परमात्मा का आभास यानी प्रतिबिंब ही यह जीव है। आभास शब्द का अर्थ है प्रतिबिंब। तो एषः जीवः, ये जीव क्या चीज है? तो परमात्मा का प्रतिबिंब, बुद्धि में पड़ा हुआ परमात्मा का प्रतिबिंब ही ये जीव है। कैसे? और प्रतिपत्तव्य भी को भी लगाना इधर। एषः जीवः परमात्मनः आभास एव प्रतिपत्तव्य। जीव को परमात्मा का प्रतिबिंब ही समझना चाहिए, परमात्मा का प्रतिबिंब ही ये जीव है, ऐसा समझो। प्रतिपत्तव्य का अर्थ है समझो। इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया कि जल सूर्य कादिवत। जल सूर्यक शब्द का अर्थ है जल का, जलस्थ जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसे जल सूर्यक कहा जाता है। और आदि शब्द से दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब, या घड़े में हाँ सूर्य का प्रतिबिंब, ये सब ले लो। नदी के किनारे पे खड़े जो पेड़ हैं उन पेड़ों का भी नदी में प्रतिबिंब दिखता है, वो सब आदि शब्द से ले सकते हैं। और ये जो आभास एव, इसमें एवकार है ना, उस एवकार का अर्थ बताते हैं कि न स एव साक्षात। स का अर्थ है परमात्मा, तो स एव यानी परमात्मा एव, साक्षात परमात्मा एव जीवो न, ऐसा लगाना। साक्षात परमात्मा का अर्थ है निरुपाधिक परमात्मा। निरुपाधिक परमात्मा ही जीव नहीं है, परमात्मा तो निरुपाधिक ही होता है, उपाधि आएगी तो परमात्मा नहीं रहेगा फिर। इसलिए साक्षात यानी निरुपाधिक स यानी परमात्मा एव जीवो न, जीव नहीं है अपितु परमात्मा का प्रतिबिंब जीव है। कहा परमात्मा जीव नहीं है तो फिर जीव परमात्मा से अलग होगा? तो कहते हैं नापि वस्तुअंतरम। नापि वस्तुअंतरम ये वाक्य है ना कि जीव जो है वस्तुअंतर भी नहीं है। वस्तुअंतर नहीं है का मतलब जीव परमात्मा से भिन्न भी नहीं है। वस्तुअंतर का अर्थ है भिन्न, अन्य, इतर। तो जीव परमात्मा से अलग भी नहीं है और सीधा परमात्मा भी नहीं है, तो फिर कौन है? तो कहते हैं इसलिए परमात्मा से भिन्न नहीं है। थोड़ी टीका को भी देख लो कि परमात्मा एव अनुपहितो जीवो न भवति। साक्षात परमात्मा है अनुपहित परमात्मा। अनुपहित कहा जाता है उपाधि रहित को, उपहित कहा जाता है उपाधि युक्त को। तो अनुपहित परमात्मा वो साक्षात परमात्मा है, वही जीव नहीं है। क्यों? कहते हैं उपाधि अनुभवात। जीव के साथ तो बुद्धि रूपी उपाधि का अनुभव हो रहा है ना, इसलिए वो परमात्मा कैसे है? और नापी ततो भिन्न, नापी वस्तुअंतरम का अर्थ कर दिया, नापी ततो भिन्नम। ये जो जीव है, जीव है वो परमात्मा से भिन्न भी नहीं है। नापी ततो भिन्न, परमात्मा से भिन्न भी नहीं है। क्यों? कहते हैं यदि परमात्मा से भिन्न जीव को मानेंगे तो इस श्रुति का विरोध होगा। किस श्रुति का? जो ये कह रही है कि बुद्धि को बना करके परमात्मा ने बुद्धि में प्रवेश किया है, जिसने बनाया इस शरीर को वही इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है। स एष इह प्रविष्ट, एक श्रुति वाक्य है। स एषः का अर्थ है इस शरीर को बनाने वाला। शरीर को बनाने वाला कौन है? किसने बनाया शरीर? परमात्मा ने बनाया है। ऐसे कोई जीव थोड़ी बना सकता है शरीर को, तो परमात्मा ने, वैज्ञानिक भी नहीं बना सकते शरीर। ये सब जो टेस्ट ट्यूब भी आदि भी बनाते हैं, तो वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो भूत सूक्ष्म है, रज और वीर सप्तम धातु, उनको लेकर के न बनाते हैं। बिना कोई परमात्मा के द्वारा निर्मित तत्व को ग्रहण किए संसार शरीर को बना करके दिखा दे। रॉ मटेरियल देने वाला तो परमात्मा ही है ना। और परमात्मा ने जब ये संसार बनाया, उस समय रॉ मटेरियल कहां से लाया? हैं? वैज्ञानिक तो कुछ बनाते हैं तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो रॉ मटेरियल है उसको ले लेते हैं, कच्चा माल, और कुछ बना देते हैं। लेकिन परमात्मा को ये शरीर बनाते समय कच्चा माल किसने दिया? ये संसार, पृथ्वी बनाते समय, आकाश बनाते समय, वायु बनाते समय, मनुष्य शरीर बनाते समय रॉ मटेरियल कहां से लाया भगवान ने? कहीं से नहीं लाया, सब अपने से ही। वो सत्य संकल्प है ना, संकल्प किया और तैयार हो गया। जैसे स्वप्न में आप सत्य संकल्प बन जाते हैं, स्वप्नावस्था में वो आपकी वासना ही तो वैसी दिखती है। ऐसे परमात्मा का संकल्प ही ये संसार है, कहीं अलग से रॉ मटेरियल नहीं लाता। संकल्प करते हैं ये सारे 84 लाख प्रकार के शरीर बन जाते हैं। तो स एषः यानी शरीरों को बनाने वाला जो है, यह का अर्थ है उसके द्वारा निर्मित शरीरों में प्रविष्ट, वो प्रविष्ट हुआ उसी परमात्मा ने, जिसने इन शरीरों को बनाया वही इन शरीरों में प्रविष्ट हुआ। स एष यह प्रविष्ट, यह अर्थ निकला। कोई जो है अपने बनाने के लिए मकान बना लेता है, फिर गृह प्रवेश कर लेता है, ऐसा होता है कि नहीं? बना लिया और फिर प्रविष्ट हो गया। वैसे परमात्मा ने यह शरीर बना लिया, इसलिए ये शरीर परमात्मा ने अपने निवास के लिए बनाया है, इसलिए शरीर परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा ने अपने रहने के लिए बनाया है और इसमें वो आत्मा के रूप में रहता है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, ये शरीर जो है आपका घर है और आप आत्मा है। प्रत्येक आत्मा के रूप में इस शरीर में ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धि से अर्जुन तिष्ठति करके आता है कि नहीं? तो ये शरीर बनाने वाला है परमात्मा, और इस शरीर को बना करके फिर इस शरीर में उसने प्रवेश कर लिया, ऐसा वेद बताता है। तो परमात्मा का इस शरीर में प्रवेश कैसे है? जैसे सुई के छेद के अंदर यदि कोई कहे कि रस्सा डाल दो, तो डाल सकते हैं क्या? सुई का छेद इतना सा है, उसमें इतना बड़ा रस्सा कैसे जाएगा? ऐसे परमात्मा तो महतो महियान है, वो शरीर में बुद्धि में कैसे आ गया? तो कहते हैं जैसे इतना सा दर्पण होता है, उसमें भी आप दिखते हैं कि नहीं? कैमरे का कितना सच ये होता है, मोबाइल से चित्र खींचते हैं तो उसके सामने इतना सा ही ना शीशा लगा रहता है, लेकिन उसके अंदर वीडियो शूटिंग करते हैं तो पूरा का पूरा दृश्य यहां का लोगे कि नहीं? वो कैसे इतना बड़ा शरीर आपके उतने से कांच में प्रविष्ट हो गया? वो प्रतिबिंब रूप से। ऐसे इतना बड़ा जो परमात्मा है, चेतन जो व्यापक है कण कण में, वो इस शरीर को बना करके बुद्धि रूपी गुहा में कैसे प्रविष्ट हुआ बुद्धि रूपी दर्पण में? तो कहते हैं जैसे आपका इतना बड़ा शरीर कैमरे के छोटे से उस शीशे में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, प्रतिबिंब पड़ जाता है, तो प्रतिबिंब ही प्रवेश है। सूर्य कितना बड़ा है और घड़े घड़ा समझ लो, एक बाल्टी जो है इतनी बड़ी है, एक दो फुट की ही, और सूर्य कितना फुट लंबा चौड़ा है, उसका व्यास कितना है, पृथ्वी से भी बड़ा है, और वो दो फुट चौड़ी बाल्टी में ही पानी भर करके रखा है, तो इतना पृथ्वी से बड़ा जो सूर्य है उसने कैसे प्रवेश कर लिया? बस उसका प्रतिबिंब ही प्रवेश है। ऐसे इस शरीर को बना करके शरीर के अंदर बुद्धि रूपी गुहा में परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा यही उसका प्रवेश है, वो प्रतिबिंब ही, और उसको माना जाता है उस प्रतिबिंब को मैं ही। जैसे कैमरे के अंदर प्रविष्ट हो गए और निकल आया चित्र, तो उसको क्या कहते हैं, मैं हूं, ऐसा कहते नहीं क्या आप? जिसका चित्र है वो कहता है मैं हूं। ऐसे परमात्मा का जो ये प्रतिबिंब है जीव, वो परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग नहीं है, इसलिए नापी वस्तु अंतरम। इसके लिए कहा जा रहा है कि नापी ततो भिन्न, ततः यानी परमात्मन, परमात्मा से भिन्न जीवो न, जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। क्यों? कहते स ये स इह प्रविष्ट इत्यादि अभेद श्रुति स्मृति विरोधात्। जीव का परमात्मा के साथ अभेद बताने वाली, जीव को परमात्मा से अनन्य बताने वाली जो श्रुतियां हैं और स्मृतियां हैं, उन क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, ये है स्मृति, गीता है ना, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि गीता के 13वें अध्याय में आता है दूसरा श्लोक। तो ये बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ जो जीव है वो मैं ही हूं, ऐसी गीता स्मृति। मैं का मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, तो परमात्मा। तो ये क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, ये स्मृति जीव को परमात्मा से अनन्य बता रही है, उसका भी विरोध होगा यदि जीव को परमात्मा से भिन्न मानेंगे तो। और स ये स इह प्रविष्ट ये श्रुति तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां जो जीव को परमात्मा से अनन्य बता रही है, उनका भी विरोध होगा। कब? यदि जीव को परमात्मा से भिन्न मानेंगे तो। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा नापि वस्तुअंतरम, यह जीव परमात्मा से भिन्न भी नहीं है, अपितु जिसका प्रतिबिंब है वही है, प्रतिबिंब जीव है। और वह प्रतिबिंब कौन है? तो जिसका प्रतिबिंब वो है, तो परमात्मा का प्रतिबिंब है जीव, इसलिए वो परमात्मा ही, परमात्मा से अनन्य है। तो स ये स इह प्रविष्ट इत्यादि श्रुति स्मृति विरोधात तस्मात अविद्या तत्कार्य बुद्ध्यादि प्रतिबिंब एव जीव इत्यर्थ। तो तस्मात का अर्थ है वो परम निरुपाधिक परमात्मा भी जीव नहीं है, और आपका जो प्रति परमात्मा से भिन्न भी जीव नहीं है, इसलिए मानना पड़ेगा कि अविद्या और तत्कार्य ने अविद्या का कार्य जो बुद्धियादि है, बुद्धि और आदि शब्द से पूरा कार्यकरण संघात शरीर आदि, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनमें जो चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव है। उस प्रतिबिंब को जीव मानने पर कोई विरोध नहीं होगा, और वो प्रतिबिंब रूप जो जीव है आपस में अलग अलग है, एक नहीं, बिंब के साथ तो सबका भेद। वैसे हजार गड्ढों में जमे हुए जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब है, उनमें से प्रत्येक प्रतिबिंब का अपने बिंब रूप सूर्य के साथ तो अभेद है। कोई भी प्रतिबिंब मूल सूर्य से अलग नहीं है, बिंब रूप सूर्य से, लेकिन आपस में प्रतिबिंबों का भेद है। किसी गड्ढे में मैला पानी है तो वहां का प्रतिबिंब मैला सा प्रतीत हुआ, किसी में साफ पानी है तो साफ प्रतिबिंब दिखेगा, किसी में थोड़ा पानी हिल रहा है तो वो सूर्य का प्रतिबिंब उस पानी में हिलता हुआ सा दिखेगा। ये सब उपाधि के धर्म जो है उसमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, लेकिन मूल सूर्य में न तो साफपना है, न तो मैलापना है, न तो कंपन है, वो उपाधि के कोई गुणधर्म प्रतिबिंब के साथ अनिमित, बिंब के साथ अनिमित नहीं होंगे, प्रतिबिंब में भासेंगे। वैसे बुद्धि रूप उपाधि जिन जिन शरीरों के साथ संबद्ध होगी उन उन शरीरों के साथ ही प्रतिबिंब का भी संबंध होगा, और उन शरीरों से जो सुख दुख होने हैं उतने ही सुख दुख उस जीव को होंगे। तो जो यज्ञ का फल भोगने वाला है स्वर्ग, तो उसकी बुद्धि का संबंध स्वर्गीय शरीर में ही होगा, वही जाकर के स्वर्ग में वो प्रतिबिंब रूप जीव जो भोगता है वो भोगता है। जब तक बुद्धि है तब तक बुद्धि के संपर्क से उसमें भोक्तृत्व है, औपाधि का बुद्धि रूप उपाधि जब तक रहेगी तब तक उसको भोक्ता बनना ही पड़ेगा, अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बुद्धि का नाश जरूरी है, बुद्धि उपाधि रहेगी तो कर्तापना रहेगा, कर्तापना रहेगा तो फिर भोक्तापना भी रहेगा, और कर्ता भोक्तापना रहेगा तो फिर किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए ऊंच नीच जन्म लेने ही पड़ते हैं, अच्छे बुरे योनि में जाना ही पड़ेगा। इसके लिए फिर बुद्धि को दूर करना पड़ता है, बाधित करना पड़ता है। जिसकी बुद्धि बाधित हो जाती है ज्ञान से, उसको फिर कहीं आना जाना नहीं पड़ता, बुद्धि से संबंध उसका हट करके वो प्रतिबिंब जो है अपने आप को बिंब रूप अनुभव करता है। प्रतिबिंब जब अपने को बिंब रूप अनुभव कर ले तो ये ब्रह्म ज्ञान है। प्रतिबिंब तो जीव है, और किसका प्रतिबिंब? परमात्मा का। वह परमात्मा का प्रतिबिंब रूप जो जीव है वह अपने आप को जिस बुद्धि में पड़ा है वो उस बुद्धि रूप ही न समझ करके ये समझ ले कि मैं तो वो चेतन परमात्मा हूं, जिसको न जायते मृते वा कदाचित इत्यादि शब्दों से शास्त्र निर्विकार चेतन कह रहा है, वो मैं हूं, ऐसा जो समझता है तो माना जाता है कि उसका बुद्धि से संबंध छूट गया, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और फिर उसका कोई जन्म नहीं है, उसको कोई भोगना नहीं पड़ेगा कोई कर्म फल इसके लिए। लेकिन वो बिंब ही मैं हूं ये अनुभव होता है वो प्रस्थान त्रयी के स्वाध्याय से, अध्ययन से, वेदांत से, इसके लिए वेदांत का अध्ययन करना होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तस्मात अविद्या तत्कार्य बुद्धियादि प्रतिबिंब एव जीव इत्यर्थ। ये बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे, नापी वस्तुअंतरम यहां तक की चर्चा हो गई।